د جانان د غاړي هار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د جانان د غاړي هار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د څ ګلاب ګلاب ځواني ځنګوالي څ ګلاب ګلاب ځواني ځنګوالي څ ګلاب ګلاب ځواني ځنګوالي څ ګلاب ګلاب ځواني ځنګوالي د اغيار دستر دو خار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اغيار دستر گو خار دی کندهار دی د اسیا د مخسنګار دی کندهار دی د جانان د غاړي هار دی کندهار دی د اسیا د مخسنګار دی کندهار دی د اسیا د مخسنګار دی کندهار دی د تاریخ ټولګي سب د فسرو وینو د تاریخ ټولګي سب د فسرو وینو د تاریخ ټولګي سب د فسرو وینو د تاریخ ټولګي سب د فسرو وینو هر شهید ورته جار جار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د هر شهید ورته جار جار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د جانان د غاړي هار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د په مذهب کې د ماتي بیلګنستا په مذهب کې د ماتي بیلګنستا په مذهب کې د ماتي بیلګنستا په مذهب کې د ماتي بیلګنستا مرګ د هر اپشا مار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د مرګ د هر اپشا مار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د جانان د غاړي هار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د تصویرونه د ستوري په غزل کې تصویرونه د ستوري په غزل کې تصویرونه د ستوري په غزل کې تصویرونه د ستوري په غزل کې لایل ور د یار مینار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د لایل ور د یار کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د جانان د غاړي هار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د جانان د غاړي هار د کندهار د د اسیا د مخسنګار د کندهار د د اسیا د مخسنګار